skyde med lidt sne enkelte steder og temperaturer mellem 2 og 7 graders frost. Nu er det tid til AK247 musik. God aften og velkommen til AK247 musik. Mit navn det er Anders Christiansen. Og i den næste time, der skal det handle om pigtrådsmusik, beatmusik, rockmusik, eller hvad man nu skal kalde det. Og det skal i særdeleshed handle om pigtrådsmusik på Lolland Falster. Fordi min gæst i aften, som jeg præsenterer lige om lidt, han har sat sig for simpelthen at kortlægge rockmusikken på Lolland Falster i perioden fra 1956 til 1970. Det er faktisk et ret imponerende projekt. Man kan se det inde på en hjemmeside, der hedder lf-rock.dk. Og det er et projekt, han startede i 2002. Og han har i den her måned sat et punktum i det afsnit, der hedder Konklusion. Så vi skal høre meget mere om, hvad han har fundet ud af. Og jeg kan sige, at han har faktisk fundet utrolig mange bands fra Lolland Falster-området. Men inden det, så skal det handle om den samme periode, men bare i lidt mere globalt perspektiv. Fordi der er netop sket to begivenheder inden for de sidste par dage, der på en eller anden måde meget godt indkapsler den her periode, som altså er starten, dengang det hed pigtrådsmusik, i slutningen af 50'erne, og så til til 1970, hvor det begyndte at blive mere udsvævende og eksperimenterende. Og de to begivenheder, som jeg taler om, det er dels et dødsfald og dels en fødselsdag. Og det er begge to personer, som har haft noget med de allerstørste, nemlig The Beatles, at gøre. Dødsfaldet det drejer sig om en fyr, der hedder Tony Sheridan. Og han har faktisk haft den fuldstændig unikke oplevelse at have The Beatles som backing-orkester. Han var simpelthen solisten, og de var hans band. De mødtes i Hamburg i 1960, og senere så indspillede de nogle sange sammen. Den mest kendte er My Bunny. Og dengang der hed The Beatles faktisk The Beat Brothers. Det gjorde det i hvert fald på pladen. Og som sagt så døde Tony Sheridan, han døde her i weekenden. Han døde faktisk i Hamburg, hvor han i sin tid mødte Beatles. Og jeg synes, vi skal høre et nummer, som han indspillede sammen med dem. Og en lille ting, der er meget sjov at bemærke, det er den her altså, det var jo godt nok et dårligt forsøg, men det er den her ting, som The Beatles senere hen blev så kendt for på nummeret She Loves You blandt andet. Men den har Tony Sheridan allerede fanget, og det er altså et par år inden. Så lad os høre Tony Sheridan and The Beat Brothers med When the Saints Go Marching In. Well, when the saints go marching in, when the saints go marching in, am I gonna be in the number? Ooh, when all saints go marching in, oh, when the sun, yeah, begin to shine, when it all sun. Begins to shine. I tell you something, am I gonna be in the number? Oh, when the sun begins to shine. Yeah, my love, early home in there. Oh, and my own Lord, heading home in there. I tell you something, am I gonna be in the number? Oh, and the saints var Tony Sheridan and the Beat Brothers med When the Saints Go Marching In, og bag navnet The Beat Brothers, der gemmer sig måske verdens mest prominente backing band, nemlig The Beatles, og Tony Sheridan, han døde altså i weekenden den 16. februar, var det nærmere bestemt. Og man kan sige, at den her sang og den her musik, den er jo meget kendetegnende for starten på rock'n'roll-livet her i 61, dengang det stadig var lidt uskyldigt. Det var også en gammel klassiker, de havde taget op og fortolket. Og fordi det netop skal handle om pigtrådsmusik fra 56 til 1970 på Lolland Falster lige om lidt, så synes jeg også, det er passende at tage en anden begivenhed, vi ikke nævnte i går, nemlig at Yoko Ono, hun blev 80 år. Og hvorfor er det så værd at nævne? Jo, hun var jo selvfølgelig også en del af Beatles, men hun var en del af de senere år, kan man sige. Og som Tony Sheridan, han fik indspillet en række sange med Beatles, så gjorde Yoko Ono det også. Men når man hører hendes bidrag, så kan man godt forstå, hvorfor det er, man snakker så meget om 1960'erne, at der skete altså en del. Her er vi jo ikke engang 7 år senere, da hun er med på det her nummer, som vi ikke spiller det hele af, men det er bare for at illustrere, hvor meget der egentlig sker i løbet af 60'erne. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Ja, men vi tager altså ikke så meget af det. Det er mildt sagt ikke specielt radiovenligt. Det er jo en lydcollage, John Lennon lavede i 1968 i forbindelse med The White Album. Den er jo at finde på The White Album, Beatles' dobbeltplade. Han lavede den så i samarbejde med Yoko Ono, som altså blev 80 år i går, og George Harrison var også med til at lave den her lydcollage. Men det var egentlig bare for lige at illustrere, hvor meget der egentlig skete i musikbranchen på relativt få år. Og vi bliver jo ved rockens yngre år, men nu vender vi altså blikket mod et så eksotisk sted som Lolland Falster. Her blev der også spillet pigtråd, rock eller beatmusik, om man vil. Og det i højere grad, end man umiddelbart skulle tro. Det kan min gæst i studiet nu fortælle meget mere om, så jeg vil sige god aften og velkommen til dig, Claus Helgren Larsen. God aften. Du er pladeantikvar, du har en butik i Næstved, og så står du bag en regional musikhistorisk kortlægning af rockmusikken på Lolland Falster i perioden 1956 til 1970. Og jeg kan kun anbefale, at hvis man er interesseret for, jeg vil godt tillade mig at kalde det nørderi, så skal man besøge din hjemmeside, den hedder lf-rock.dk. Det er en hjemmeside, du har haft i et år, men du har startet det her projekt i 2002, og i den her måned, der har du faktisk sat et foreløbigt punktum. Lad mig starte med at spørge, hvorfor det er, du har sat dig for at kortlægge den her periode? Der var flere årsager at spille ind, men det, der måske gjorde udslaget, var, at jeg fik en masse henvendelser fra især helt unge, der var rigtig interesseret i 60'erne som sådan. Og det fik mig til at berette til dem, jeg kendte, og dem, der spurgte, dem, der havde tid, til nogle af de ting, som jeg kunne huske. Men det der med at huske, når der snart er gået 50 år, det kunne godt være et problem, og jeg var ikke typen, der samlede ting sammen dengang. Så jeg havde hverken fotos eller skrabbøger eller noget som helst. Så derfor måtte jeg i gang med selv at finde det frem, for ligesom at kunne underbygge de mest vidtløftige mine historier fra dengang. Og jeg vil også spørge, hvad er sådan din egen tilknytning til rockscenen på Lolland Falster i de år? Altså for det første befandt jeg mig midt i det. Jeg boede dernede i Rødbyhavn, og jeg spillede og var med til at arrangere en del popballer og kom en del rundt dernede. Så på den måde var jeg dybt involveret i det. Hvad spillede du? Hvad jeg spillede? Ja. Altså, jeg spillede, det kan der hedde single guitar. Der var det jo meget delt op med rytmegitar og single guitar. Og single guitaren spiller? Han spiller lead, han spiller melodistykker. Og det var mit primære arbejde i starten i hvert fald. Og jeg skal sige, at du har selvfølgelig også taget noget musik med fra perioden, som vi nok skal høre i løbet her af de næste minutter. Jeg skal bare lige også spørge om lidt om det her med at give sig i kast med det her projekt, som faktisk er jo ret omfattende. Det er det i hvert fald blevet. Altså, hvilke kilder har du haft til rådighed ud over din egen hukommelse, som måske ikke var tilstrækkelig? Nej, det var nemlig det, at da det viste sig, at jeg skulle prøve at dokumentere mine historier og oplevelser fra dengang, så knep det, og derfor måtte jeg jo så i gang med at samle sammen, primært om mine egne aktiviteter. Og jeg troede, at det var let tilgængeligt materiale, man enten kunne finde på internet eller i lokalarkiverne, biblioteker eller lignende. Men der var intet, så jeg måtte i gang. Og det viste sig selvfølgelig at være et omfattende arbejde. Men jeg har også fået en masse belønning for det, så det har været spændende nok. Hvad er det for noget? Hvad er det for en belønning, du har fået? Altså, jeg har en masse af den feedback, jeg har fået fra andre orkester og andre folk, der var involveret i miljøet, og lokalarkiverne og så videre. Plus, at jeg så også selv har opdaget en masse ting, som jeg ikke vidste dengang, selvom man befandt sig midt i det. Og når vi taler om at kortlægge den her periode, så er det jo dels, altså, hvilke bands der var, hvilke spillesteder, popklubber, som det jo også hed, og der var nogle konkurrencer og anden omtale. Og lad os starte med orkestrene. Hvor mange Lolland Falster pigtråd-beat orkester har du kunnet notere dig, cirka? Altså, alt i alt er der kommet. Hvor meget var det? Jeg tror, jeg vil nå op på omkring små 100 orkester i hele perioden. Og det så drejer sig om for mig dengang, da jeg samlede materiale sammen, var jo også at systematisere det. Og det viste sig hurtigt, at det tog form af en slags arkiv. Men for uden arkivet, så var der selvfølgelig også en masse historier, som jeg enten fandt fra aviser eller blade, eller som jeg fik fra nogle af de andre folk, der var involveret i det. Når du sætter banesystem, hvorfor nogle grupper er der så? Altså, hvilke typer grupper kan du inddele dem efter? Ja, altså, man kan selvfølgelig inddele dem efter perioder. Og der er jo også en del musikere, der så er genganger i forskellige orkestre, ikke? Men altså, man kan godt inddele dem i debutorkester, og det er hovedparten af orkesterne. Og det vil sige, altså orkester, hvor det er bestående af også helt unge, der fandt sammen, og så tænkte vi giver det her en prøve. Og så de lidt mere erfarne orkester, hvor man efterhånden, som havde fået noget erfaring, så kunne finde sammen i nogle andre konstellationer. Hvad var drømmen for de her, der selv inklusiv de her musikere? Jeg tror simpelthen ikke, for mit vedkommende var det ikke en stor drøm. Selvfølgelig kunne vi se på opbladene, hvor godt det gik for nogle af de store grupper fra England og USA. Og selvfølgelig har der i mange tilfælde også luret en drøm om, at det kunne jo være, at man kunne få lidt succes. Men altså for mit eget vedkommende, der var det mere et spørgsmål om at få det til at lykkes, få det til at lyde af noget, og så have et godt kammeratskab, og så var der altså også lidt adgang til nogle søde kærester. Der var damer i det? Der var damer i det. Det var der, kan man godt sige. Det gav jo en vis præcis, og så kunne stille sig op på scenen og føre sig frem på den måde, hvis man tog det, og det knævede lidt med selvtilliden i starten, men det kan der jo arbejdes på, og det gjorde vi også. Og der var der steder at spille på Lolland Falster i den periode? Masser. Og det var faktisk, hvis man sagde, at man startede for et orkester for at tjene penge, så kunne det faktisk også være sandt, fordi det viste sig altså, at skoler, ungdomsklubber, korer og store spillesteder, popklubber osv., der var hele tiden behov for orkester, og rundt omkring i hele Danmark opstod en del af de orkester, og også fordi der var kæmpestort lokalt behov for at komme ud og danse og høre lokal levende musik. Claus Hallgren Larsen, du har jo taget en del musik med, som vi skal præsentere lytterne for. Og jeg kan roligt sige, det er jo ikke kendt musik. Det er ikke særlig udbredt. Altså, hvor udbredt har de mest udbredte af de her Lolland Falster bands været? Altså, det var primært dem, der hed Danny and the Royal Strings, der... Det var dem, der nåede længst. Det var også dem, der startede først og blev mest kendt. Også uden for Lolland Falster. Men stadigvæk, så er det jo Lolland Falsters rockhistorie, og ikke Danmarks. Og det er jo det, jeg også har fundet interessant, at det ikke kun er Peter Belli og Defenders, som det er nogle af de navne, man så finder, når man så begynder at søge i Pilsrådsmuseet. At der er mange andre orkester, og det var nogle af dem, jeg prøvede at finde frem. Og de her, vi skal faktisk høre et nummer med Danny and the Royal Strings, det nummer, der hedder Get Away. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad de var for et orkester? Jo, altså de var i gang flere år før os andre. Faktisk så startede det kort efter Beatles, altså det vil sige i 61-62. Og de var de bedste, både musikalsk og altså målt på alle parametre. Der var dem, der blev skrevet mest om i avisen, og dem, der fik størst betaling, og det var de dygtigste musikere, og dem, der havde den største fanklub, osv. Skal vi høre nummer med dem? Okay, men så lad os høre Danny and the Royal Strings, og det er altså det nummer, der hedder Get Away. Strings med nummeret Get Away, og det var altså Lolland Falster rockscenens største navn her i 1960'erne. Jeg er stadig besøg af Claus Helgren Larsen, som har sat sig for at kortlægge hele London-Falster-rockscenen i den periode. Og Claus, du sagde, at du havde en lille krølle på det her nummer. Hvad var det? Jeg kom i tanke om, at jeg snakkede med Lars Strys, som er guitarist, sanger og komponist til det her nummer, og guitarist og sanger i Danny and the Royal Strings. Han fortalte, at da de var i gang med at indspille nummeret i et lille bitte studie nede i Jersey Strand, de var ikke helt tilfredse med nummeret, som det var. Men Søren Sejrup, som også havde indspillet nogle ting i studiet sammen med Beefeaters, Søren Sejrup, der siden spillede med Steppeulvene, han var dernede, og han fik så lov til at rent fysisk klippe i båndet, altså i indspillingen, og kom så op med den version her, som så blev godkendt af resten af orkestret. Da du har sat dig for det her, så starter du helt tilbage i 56, men det er det 66, altså 10 år senere, og man kan godt høre, lyden er ret vild og rå. Det er lidt væk fra det tidligere musik, er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt. I starten, der var det, vi kalder rock and roll nu omstående. Og der var meget lidt på landsplan i det hele taget. Det, der foregik, det var mest i København og Roskilde og Køge, efter hvad vi indtil videre har fundet ud af. Men der var trods alt i forbindelse med premieren af rock'n'rollen, der nåede de også til Nykøbing Falster. Og med danserensemble og jazzmusikere. Det var mest jazzmusikere, der lavede en efterligning af rock'n'roll. Men derefter så er der nogle forholdsvis stille år, indtil 1962, da de fleste af de orkester, inklusive Danny and the Royal Strings, går i gang. Og det foregår mest ved at spille instrumental musik, a la The Shadows og The Ventures. Jeg skal lige sige til lytterne, jeg stadig besøger Claus Helgren Larsen, og vi taler altså om London Falster rockscenen, som Claus her, han har sat sig godt og grundigt ind i. Hvordan kan det være, altså du ikke, jeg sagde, at vi skulle have noget musik med for hele perioden. Det første nummer, du har, det er for 66, altså 10 år efter. Hvordan kan det være? Ja, altså for det første har jeg slet ikke kunnet finde frem til noget musik fra den periode, som har overlevet. Og jeg tvivler meget på, det findes overhovedet. Andet end de få folk, der lyttede til det og kan huske det. Toder. Det vil sige, hvis der sidder en derude, som har spillet rock eller pigtråd på Lolland Falster i årene 66-66, så vil du blive meget glad og meget overrasket over, hvis der var noget af det på bånd. Lige præcis. Det viser sig, at altså, selv fotos og skrabbøger og lignende, som også danner grundlag for meget af det researchmateriale, jeg har brugt, der er rigtig langt imellem det. Så altså, en efterlysning til folk, der ligger inde med oplysninger om rocken på Lolland Falster. Det vil være meget velkommen. Du sagde, at da vi lige hørte Danny and the Royal Strings, at de var de største på Lolland Falster i den periode her. Kan du prøve at forklare mig, hvor store man er, når man er de største på Lolland Falster? Ja, altså så har man en fanklub, der tæller 2.000 medlemmer. Og det var oven i købet så stort, så det var lige så stort som de kendteste københavnske band. Og så er man med i de lokale popblade, eller ikke kun de lokale, også i nationale popblade, hvor der så er omtale af deres nye bedrifter og fotos og så videre. Ikke? Så lokalt var de i Lolland Falster spilles, men selv på landsplan, de kom også meget rundt og spillede. Til Sjælland, København, eller også i Jylland. Der er nok flere, der kan huske dem rundt omkring. når man lever i en digital tidsalder, som vi gør, hvor det er svært overhovedet at lave et blad, så kan jeg ikke lade mig stusse over, at du siger lokale popblad. Var der altså popblad kun henvendt til Lolland Falster? Nej, det er de blade, der hedder Vi Unge og Børge og Linde. Men altså, der var nogle få lokale popblade, som det også har været meget svært at støve op. For eksempel havde popklubberne, da de begyndte at komme i 566, der var det ret almindeligt, at de havde sådan et mellemsblad. Og nogle af skolerne begyndte også at lave skoleblade, hvor der så også var en del omtale af rockmusikken. Og du lister på din hjemmeside også en del popklubber, som det hed. Hvorfor hed det egentlig popklubber, når de spillede rock? Ja, det var fordi man brugte pop som en fællesbetegnelse for altså det, vi nu kalder rock. Det kaldte man dengang pop. Og det galt både i Danmarks Radio og andre steder. Men det var altså både en betegnelse for det gamle rock and roll og Beatles musik. Og det vil sige en kaldt beatmusik, som det hed i slutningen af 60'erne. Og hvorfor en af de her popklubber var den sejeste på Lolland Falster der midt i 60'erne? Den største, det var dem, der hed Flower Pop. De startede ligesom mange andre popklubber stille og roligt lokalt i en by, der hedder Holeby. Og tog konkurrencen op med nogle af de store spillesteder, der var dernede, blandt andet Revnerparken. Og det lykkedes dem at præsentere en masse gode orkester. Og så lykkedes dem også at lave nogle arrangementer, som tydeligvis var lavet af unge og for unge. Var det et sted, du kom? Jeg kom der meget, og jeg kendte orkestrene og bestyrelsen og så videre. Og kender flere af dem stadigvæk, for øvrigt. Hvad husker du om stedet? Jeg husker, at de holdt til i det, der hed Holeby Bio, altså nogle biograflokaler, som blev stillet til rådighed søndag eftermiddag, hvor det tit var der, popballerne lå. Og så husker jeg, at de lavede op til deres navn, ved at flere af medlemmerne brugte et kolossalt stort stykke arbejde for at pynte lokalerne med blomster. Mm-hmm. Og hvor mange kunne der sådan være en typisk aften? Typisk aften, der har mindst været en 400-500 mennesker, og der kunne ikke være så mange flere i biografen, men der var... Så det var også derfor, at de så begyndte at finde andre lokaler og holde arrangementer andre steder. Det er jo ret overraskende også i dag, når man tænker på Lolland Falster, som blev kaldt med grimt ord, den rødne banan, og med et politisk ord blev kaldt udkantsdanmark, at der har været så mange klubber og spillesteder, tænker jeg, udenbart, når jeg er din side. Og det vil også sige, det er, altså som fænomen, er det vel også mest det, at jeg er betaget af. Altså jeg har selvfølgelig musikken som sådan, som udgangspunkt, har været det også en af årsagen til, at jeg startede med at lave den undersøgelse, altså min interesse for musikken. Men altså fænomenet med ungdomskultur, og at det i de såkaldte gyldne år, det vil sige fra 65 til 68, var så omfattende, så det var langt hovedparten af alle unge, der lyttede til rock, og gik til rock, og spillede det, og snakkede det, og diskuterede det, og var så optaget af det. Så det, der var virkelig tale om en hel, altså en hel bevægelse, vil jeg kalde det. Jamen, hvad er det ved det fænomen, som sådan en som mig, som er født i slutningen af 70'erne, vil have svært ved at forstå? Altså, hvorfor mener du, at den her tid var noget særligt? Altså, en af årsagen til det er selvfølgelig, fordi det var først, det var nyt, og for første gang meget af det. Altså, alt fra, når der kom en ny Beatles-blad, altså så... fart hen og købe den, ikke? Altså fra singler til LP'er. Men altså også det at samles om musikken på den måde, var noget nyt. Der havde selvfølgelig været jazzklubber, men det andet, det var helt tydeligt for os unge, der skolesøgende unge. Og vi kunne snakke om, vi kunne diskutere det, og vi kunne blive enige og uenige om det, og havde vores favoritter osv. Men altså, bare det, at der opstod så mange lokale fanklubber, især lokale grupper, men altså også de udlandske og københavnske grupper, er jo et tegn på, at der var rigtig stor interesse, og det optog rigtig mange. Claus Helgren Larsen, skal vi høre noget mere musik, du har taget med? Du har taget et band med, der hedder Thunderbirds. Kan du ikke fortælle om dem? Jo, det kan jeg godt. Altså, det var... Der var Danny and Royal String som nummer et, som det kendteste og største orkester, den er skarforfuldt af blandt andet Thunderbirds og Tom Ensers. Thunderbirds var næsten lige så populære og rigtig dygtige også. Jamen, så lad os høre Thunderbirds. Thunderbirds fra London Falster med nummeret Then I Kissed Her, et nummer, som Beach Boys også har indspillet. Og Claus, hvorfor valgte du at tage det her nummer med? Jo, det var så et eksempel på et nummer, som ikke repræsenterede det helt vilde. Fordi en af kendetegnene ved, om jeg så vil sige, vores musik dengang, det var jo, at det skulle være højt og larmende. Og det var ligesom en måde at slippe af med noget af det overskydende luft på. Ikke? Men der var selvfølgelig også tid til sjælere, og det her nummer husker jeg ganske tydeligt. Altså, at det var et nummer, hvor jeg selv benyttede mig af lejligheden til at byde piden op, når vi var nået sidst på aften, og få den der dans og måske det der kys, som gjorde en vellykket aften. Ikke? Du har simpelthen skruet til det nu. Simpelthen. Bravo. Hvad hedder det? Det er et covernummer. Er det typisk for rockscenen på Lolland Falster, at man spiller covernummer? Ja, det er typisk for hele danske Beatles-musikperiode, altså midten af 60'erne. Det var undtagelserne, når man kaster sig ud i selv at lave nummer. Men heldigvis er en af særkenderne både ved Danny and the Royal Strings, Thunderbirds og enkelte andre orkester, at det havde nogle medlemmer, der var så musikalske, så de kunne skrue en popsang eller et rocknummer sammen. Og det blandt andet på nogle af de få plader, der blev indspillet med grupper fra Lolland Falster. Der er nogle eksempler på det. Men hvor meget galt om at lyde som nogen, man kendte i forvejen, og hvor meget kunne man snakke om, at man prøvede at finde... I dag er det meget vigtigt at finde sin egen lyd, snakker man altså om med bands. Hvad fokuserede man på? Ja, så ofte var det selvfølgelig et praktisk hensyn, og det var begrænsningskunst. Altså grunden til, at så mange spillede instrumentalmusik i starten, var både fordi det var en trend, det var populært, men det gjorde det altså også nemmere for mange af os at komme i gang. Ikke at skulle tænke på udtale af engelsk og flerstemmig sang osv., altså hvor man i princippet kunne lære et nummer udenad og spille det instrumentalt, det var meget nemmere. Og også på samme måde med coverversioner eller kopiversioner. Det var nemmere at planke dem fra de store orkester, plus at det var de hits, der var lige oppe i tiden. Det var meget væsentligt dengang, at man viste, at man fulgte med og kunne spille de nyeste hits. Var der også et krav for spillestederne? Ikke direkte, men fra publikum, fra fansene. Jeg tænker, at vi skal jo nå at spille noget mere musik, for du har taget fem numre med, og vi har hørt to af dem. Det næste på min liste, det er Johnny and His Snakes. Ja. Kan du fortælle lidt om dem? Nykøbing Orkester, der var meget populære blandt pigerne dernede, der havde den vel måske næststørste fanklub, og som måske musikalsk ikke var helt på højde med mange andre orkester, men som havde enormt meget energi på scenen, og havde masser at lave, masser af jobs. De spillede konstant. Hvorfor var de populære hos pigerne? Jeg tror blandt andet, at altså, deres udseende selvfølgelig, og tøjstil, livsstil i det hele taget, det var de her lige ramt noget af det rigtige på det rigtige tidspunkt. Det her nummer, der hedder Nadine, er det også et covernummer, ikke? Det er nemlig et covernummer, et Chuck Berry-nummer. Og den her indspilling, hvor stammer den fra? Den er fra 67? Ja. Altså flere af de her eksempler på musik fra den periode, der er man nødt til at gå noget på kompromis med lydkvalitet og så videre for i hele taget at finde det, fordi der var ganske få, der nåede at indspille blader i professionelle studier. Det vil sige, at mange af de her lydoptagelser og musik, der findes fra den periode, det er enten bånd, der er optaget i øvelokale, eller som i det her tilfælde i et forsamlingshus til et popband, simpelthen. Så det er det optaget? Ikke live? Jo. Det er simpelthen live-optagelse fra 67? Tænksted forsamlingshus 1966. Jamen, det er så eksotisk, som det overhovedet kan blive. Lad os høre Johnny and His Snakes. Her forlader vi Tingsted Forsamlingshus og er tilbage live her i studiet i København med Frej Markskade, og det er stadig AK247, du lytter til. Og jeg har besøg af Claus Helgren Larsen, og vi snakker om pigtrådsrock for London Falster. Det her, det var Johnny and His Snakes med et Chuck Berry cover. Nadine spillede lidt langsommere, så vidt jeg render det med. Ja, jeg synes, jeg husker også nummer som lidt hurtigere tempo her. Et andet nummer, du har taget med, og nu bliver det jo spændende, fordi nu drejer det sig om noget, du selv har lavet. Det er et band, du var med i, der hed Father McChins. Ja, det er rigtigt. Prøv at fortælle om... Ja, kort fortalt, der er det jo begrænset i hele taget, hvor meget lydoptagelse der findes. Og det her er så et eksempel på en aften i øvelokalerne, fordi selvom vi... nød at spille ude, og nød at være konger for en aften og stå på scenen, så hører det også med til historien, at der var også meget hårdt arbejde, rent faktisk, både med at slæve noget af alle det tunge gear dengang, og foretale naboen til at transportere frem og tilbage. Men også i øvelokalet med at repetere og finde nyt materiale. Det er nogen, der blev tid på et tidspunkt, hvor jeg sad og... ja, småspillede lidt guitar og noget melodistykker. Og så på et tidspunkt, så spurgte de andre i orkestret, det er sørme et godt nummer, du har komponeret her, sagde de så. Komponeret, sagde jeg. Jeg har ikke komponeret, jeg har bare siddet og leget lidt med det. Kan du huske den periode, hvem var sådan jeres musikalske forbilleder i det band, I var i? Lige den periode, det her, der taler vi nok 68, der begyndte at ske rigtig meget. Og vi spillede rigtig meget forskellig musik også. Det her er så i den mere stille, rolige ende, altså hvor nogle temaer, det kunne nemt have været, jeg kan ikke huske om White og Shadow Pale var kommet frem på det tidspunkt, men ligger i hvert fald langt fra det ellers Cream og... Jimi Hendrix inspirerede repertoire, som vi forsøgte at lave som trio. Lad os prøve at høre Father McChins med nummeret Cumulus, hvis jeg ikke tager meget fejl. Her forlader vi lige Fadam Natjens. Det er et Lolland Falster-band, og det er en indspilling fra 1968, og jeg er faktisk komponisten i studiet, det er Claus Helgren Larsen. Claus, man kan ikke lade med at tænke, om der var... Nu nævnte du før, at Danny and the Royal Strings, det første band, vi spillede, de var store. Men altså, ud af alle de her, du siger, at du har fundet i hvert fald over 100 bands, du siger, og der har måske været 3-4 stykker i hver band, så der har i hvert fald været en 400 musiker. Var der nogen, der sådan klarede den, kan man sige? Eller var der nogen, der blev professionelle musikere? Ja. Og fik en karriere? Flere. Der var flere. Vi var næsten alle... Dengang var vi amatører, selv Daniel and the Royal Strings. Men efter 70... var der flere, der tog det så seriøst, at de så en mulighed for at kunne leve af det. Både enten som dansemusikere, eller rockmusikere, eller folkmusikere. En af dem, du nævner på din hjemmeside, det er en fyr, som hvis navn mange måske har stødt på, hvis man har kigget lidt på pladecovers fra 70'erne. Det er en, der hedder Thomas Grue. Ja, er det ikke sandt? Han blev ret hurtigt min gode ven. Og sådan kort fortalt, går det ud på, at han var lige et par år yngre, og ville gerne have en til at lære sig at spille en masse elektrisk guitar. Og det gjorde jeg også i starten, men han var så hurtig til at fange det, så det var kun en kort periode, jeg kunne lære ham nogle ting. Og jeg kan se nogle af de plader, han er med på, altså senere hen i 70'erne, det var blandt andet Kim Larsens Værsgo-plade. Det er Røde Mor, spiller han med. Jomfru Aneban spiller han faktisk også med. Lone Kellermann. Og så spiller han med den her liveplade med Starfucker, som er Kim Larsen og Stig Møller fra Stebulene, der har et hyggeband sammen, hvor Thomas Skruer også, men han spiller også sammen med C.V. Jørgensen, blandt andet. Ja, han blev professionel musiker og medvirker på utrolig mange plader, og var også fast med i flere orkester. Og han blev ved med at fastholde, at det navn, Starfuckers, det er altså et navn, han tilskriver mig. Så nå. Jeg kan ikke huske det, men det må jo så være rigtigt. Så du har simpelthen fundet på navnet Starfuckers? Ja, det siger han, i hvert fald sagde han. Og det er jo en meget, faktisk en rigtig god plade med Starfuckers, der hedder Vogt dem for efterligninger, som er værd at lytte til, synes jeg. Claus, vi er faktisk snart ved vejs ende. Vi skal høre et sidste nummer, men jeg vil bare lige høre, altså du har fra siden 2002 til... 2000? Ja. Siden 2000 har du beskæftiget dig med det her? Ja. Du siger, det er 13 år? Ja. Du siger, du har skrevet en konklusion. Betyder det så, at du er færdig med at dykke ned i Lolland Falsters? Nej, det gør det ikke. Årsagen til, at jeg ikke har lavet det som bog og lavet det som hjemmeside, det er jo den indlysende, at der stadig kommer oplysninger, som jeg får til. Og jeg kan oplyse i øjeblikket, at jeg er i gang med at spore nogle filmoptagelser fra den gang. Og i hele taget er alt materiale er velkommen. Jeg bliver nødt til at spørge, nu er det selvfølgelig lidt hårdt, når du har brugt, at det er så stort projekt. Når du skriver en konklusion, hvad er der så at konkludere? Altså, der er... Hvis man skal kort det meget ned, og det kan selvfølgelig være svært, fordi det er en masse oplysninger og så videre. I hvert fald en kolossal entusiasme. Og så er der en masse unge mennesker, der er vildt optaget af den nye musik, der hedder rock. Og Claus, det sidste nummer, du har taget med, det er med en gruppe, der hedder Love Reflection, og det er et nummer, der hedder Does My Blues. Og med det nummer siger vi faktisk tak for i aften. Kan du kort præsentere, hvorfor du har valgt at tage det med? Det er mere for at vise den stil, som mange orkesterne spillede i slutningen af 70'erne, hvor det for eksempel var ligesom det her bluesrock. Og med det så siger AK24-7, mit navn er Anders Christiansen, tak for i aften, og tak til Claus Helgren Larsen. Jeg vil endnu en gang anbefale hans hjemmeside, hvis man har lyst til at nørde lidt rundt i et stykke ukendt dansk rockhistorie. Den hedder lf-rock.dk. Tusind tak, fordi du kom. Tak. Radio 24/7. Velkommen til weekendtillægget. Godmorgen. Hvordan kan man ligesom tænke det her med at skulle skifte fra den, der sætter et plaster på og hælder et glas mælk op? Men man kan jo godt have sex, uden at det er romantisk. Man kan godt få lyst til bare at se Champions League i stedet for. Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud. Er der nogen lande, som sådan helt oprigtigt interesserer sig for, hvordan de mennesker i Homs har det? Uha, det er helt svært. Det er fordi, du ved, at det ærlige svar muligvis kan få mig til at græde. Det er weekendtillægget. Lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7.